ooit nog de Stranglers zouden aantreffen in de late avond. Strange Little Girl was dat. In het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gaat de late avond komende tijd op zoek naar de standpunten van de diverse regionale partijen. Vanavond is de beurt aan de ChristenUnie. Herman de Bruin praat met Pieter Grintvis. Meneer Grintvis, welkom. Dank u wel. Ja, de verkiezingen komen eraan. Wel lastig, denk ik, hè, met coronamaatregelen en alles. Of gaan jullie gewoon er goed tegenaan? Maar ja, folderen en dat is er niet bij natuurlijk. Nee, het is enorm digitaal allemaal. Dus we gaan er vol tegenaan, maar toch wel heel veel online. Ik heb nu een aantal verkiezingsdebatten gehad. Een aantal fysiek in een studio. Maar ook al een aantal gewoon thuis van achter je bureautje. Waar je online... de andere gasten zitten koekeloeren. Ja. Ja, dus toch wel anders dan dat het was. Maar goede hoop dat het toch goed komt. Goede hoop dat het toch goed komt. Ja, kijk, het is echt anders dan anders. Je hebt gewoon veel minder de gesprekken met mensen in de winkel, op straat. Dat is jammer. Dus ja, wie weet dat we nog een paar weken in maart wat iets minder strenge lockdown hebben. Maar ik ben bang dat we het vooral dat het zo blijft. Veel online en... ik probeer af en toe wel op bezoek te gaan. Ik heb wel wat bedrijven hier in de regio bezocht. We hebben bijvoorbeeld mooie tuinbouwbedrijven. Ik woon zelf vlakbij, dus dan spring ik in de auto en dan ben ik er zo. En ja. Dan hebben we toch een mooi bezoek en een mooi gesprek op veilige afstand. Dus op die manier heb ik wel contacten, maar het is gewoon anders dan anders. Toch de mogelijkheden benutten die er zijn. Het verkiezingsprogramma bevat heel veel punten. Pikt u er eens één of twee uit waarvan u zegt, nou, dat vind ik zelf heel belangrijk. Ja, het is best dik, hè? Ja. Maar inderdaad, het staat vol met goede plannen. Wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is voor de komende jaren... Kijk, op dit moment proberen we allemaal goed door die coronacrisis heen te komen. Maar op een gegeven moment komt er ook wel weer tijd en ruimte om na te denken over andere grote problemen. En als we één ding de afgelopen tijd ook hebben gezien wat echt niet goed gaat, dat is bijvoorbeeld ons belastingstelsel met toeslagen. Ja, nou, daar weten we alles van. Ja. Hoe gaat u dat veranderen? Ja, wij willen heel graag dat toeslagenstelsel afschaffen. Wij willen af van alle toeslagen, van de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag. En dat willen we vervangen door een veel eenvoudiger stelsel waarin je als huishouden van tevoren weet van dit bedrag krijgen we als ondersteuning. Ja. En ja, veel minder regelingen. En dat kan best, als we maar willen met elkaar. Ja. Dus dat is een voorbeeld. En ja, eigenlijk daaraan nauw gekoppeld. Dus een beter belastingstelsel, maar ook wel beter arbeidsmarktbeleid en beter woonbeleid. Want die drie grote opgaven, daar heeft de ChristenUnie wel echt goede plannen voor. En het zou me een liefding waard zijn als we die na de verkiezingen echt kunnen omzetten in goede afspraken in een regeerakkoord. Ik ga even naar de muziek en dan kom ik graag bij u terug. Hoe u dat dan gaat doen, dat omzetten in beleid. Want dat is dan heel belangrijk natuurlijk. Ja. Like a flower waiting to bloom. Like a light bulb. In a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting. Like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one who can turn me back on. for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn. Dit is De Late Avond. Ik praat in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen met de ChristenUnie. Pieter Grimmis is de kandidaat die voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer gaat zitten. Dat hopen we tenminste, dat hoop je zelf ook natuurlijk. Meneer Grimmis, we hadden het voordat de muziek was, wat over, even over de zinvolle dingen die jullie vinden. Minder bureaucratie, zeg ik maar even in mijn woorden. Maar hoe gaat u dat aanpakken? Want dat is een heet hangijzer in Nederland, denk ik. Ja, nou ja, bij die toeslagen hebben we echt concreet ook een goed doorgerekend plan liggen. Door het Centraal Planbureau doorgerekend. En dat blijkt gewoon uit dat zonder grote inkomensgevolgen voor mensen, je toch wel echt toe kan met veel minder regelingen. Zo'n huurtoeslag die we bijvoorbeeld nu hebben, ja, die is nu gekoppeld aan de huurhoogte en aan het inkomen van mensen. Mm-hmm. Als je nu niet meer dat koppelt aan de hoogte van de huur die mensen betalen, maar je koppelt het alleen nog maar aan het inkomen, dan versimpel je het al enorm. En dan voorkom je ook dat bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, die heel moeilijk in een sociale huurwoning bijvoorbeeld terecht kunnen, omdat ze jaren op een wachtlijst staan en maar qua inkomen daar wel recht op hebben, die komen vaak terecht in een dure huurwoning in de vrije sector. En de huur is dan vaak te hoog om recht te hebben op huurtoeslag. Ja. Dus ja, die starters zijn twee keer de sjaak, ze betalen te veel huur. En ze hebben ook nog eens geen recht op toeslag. En dan moeten we nog maar afwachten of er een huurwoning is. Want dat is ook nog steeds een probleem, toch? Precies. Dus er moet veel gebouwd worden. We hebben eerlijker woonbeleid en arbeidsmarktbeleid en belastingbeleid nodig. En ik denk dat op heel veel van die punten hebben wij goed uitgewerkte voorstellen. En is het echt mogelijk dat om dat om te zetten in goede afspraken in een regeerakkoord. En ik hoop dat wij daaraan kunnen bijdragen als ChristenUnie natuurlijk na de verkiezingen. Ja. En ikzelf als nummer 5 van de ChristenUnie-lijst gaan we daar in ieder geval gaat er vol tegenaan en gaan we daar echt voor inzetten. Ja, en die 20 hoopvolle keuzes die u net noemde, tenminste die noemen we niet allemaal, maar we hebben een paar genoemd. Die staan natuurlijk in het verkiezingsprogramma waar u ook al meegeschreven hebt. Hoe kunnen mensen daarbij komen? Hoe kunnen ze dat lezen? Ze kunnen sowieso naar de website van dus ChristenUnie.nl. Ik denk ChristenUnie.nl/verkiezingsprogramma. Maar als u naar de homepage gaat van dan komt u er vanzelf. Want het staat groot aangekondigd. Ja, en u kunt mij ook denk ik online vinden als u nog vragen hebt en denkt van ja, maar meneer Grimmis, dat zegt u nu wel. maar hoe komt u daar nu bij? Of hoe ziet u dat nou voor zich? Of hebt u wel aan mijn situatie gedacht? Ja, dus mensen zijn gewoon welkom, zowel via de website als gewoon persoonlijk als ze mij op internet vinden. Ja. Pieter Grimmis van de ChristenUnie. Hij is heel benaderbaar, zegt hij zelf. En geen drempels om bij je te komen. Want mensen kijken nogal eens tegen Tweede Kamerleden op, hè? Maar dat is niet nodig. Ik ben gewoon een mens zoals ieder ander. Ja, en ook een Nederlander zoals ieder ander. Zo is dat. Zo is dat. Zo is dat. Ik wens u heel veel succes bij de laatste weken voor de verkiezingen en sterkte in de strijd die nodig zal zijn daarna om het weer goed te doen in Nederland en alles om Nederland weer beter leefbaar te maken. Dankjewel en veel succes met de uitzending. Dankjewel. Pieter Grimmis, kandidaat voor de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nogmaals dank. Quelque chose de tendre s'est levé. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu. Que l'on va s'adorer sans issue. Et que l'on va se croquer à mal dents. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous transperce comme une lame.

Plagiaat kan je het ook noemen, of hij speelde gewoon iets van een ander. Someone Else's Song van Wilco was dat. En daarvoor de vrouw van president Sarkozy, die nu naar de gevangenis moet. Althans, de president, Carla Bruni, zingt gewoon. Zoals hier, Quelque chose. Zometeen de video's van Esmee Bos. Maar eerst luisteren we naar Fleetwood Mac. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my Het jaar was 1975 voor Landslide van Fleetwood Mac. Ons volgende onderwerp. Ze leerde de kneepjes van het vak in Australië en de Verenigde Staten. En ze heeft nu haar eigen videobedrijf. Herman de Bruin zit tegenover Esmee Bos. Esmee, welkom. Hi, hartstikke dank. Ja, over Amerika gesproken en Australië, daar ben je geweest, hè? En hoe is dat zo gekomen dan? Dat is allebei deel geweest van mijn opleiding en het begin van mijn loopbaan eigenlijk als videoproducent. Maar je had hier in Nederland gestudeerd op dit vak? Klopt, ja. Ik heb in Breda gestudeerd. Breda University heet dat nu. Is ook heel internationaal gericht op dit moment. Mm-hmm. Dus daar heb ik gestudeerd. En als deel van die studie heb ik 7 maanden in Sydney in Australië stage gelopen. En ik heb mijn afstudeerstage en scriptie heb ik geschreven in Denver, Colorado, Amerika. Dan denken mensen van ja, Amerika, Australië in deze tijd. Hoe doe je dat? Australië was gelukkig nog voordat de hele coronacrisis de kop opstak. Dus daar heb ik gelukkig geen last van gehad. Australië is natuurlijk redelijk afgeschermd geweest het afgelopen jaar. Amerika, daar ben ik naartoe vertrokken voordat de crisis ook ontstond. Dus daarheen komen was gelukkig geen probleem. En het bedrijf waarvoor ik daar ben gaan werken, is eigenlijk alleen maar gaan groeien rond die tijd. Omdat ze toevallig wat klanten hadden in onder andere de telemedicijnen. Dus doctors consultants over de telefoon en corona clean-up bedrijven. Dus dat ging eigenlijk enorm hard. Dus ze waren heel blij dat ik daar aan de slag kon. Je kwam net op het goede moment binnen. Eigenlijk wel, ja. Ja. En dan na afstuderen hier in Nederland die ervaring opdoen. Dan heb je ook nog een afstudeerscriptie geschreven. Oh, zie hier, ik citeer gewoon even hoor. Om de geloofwaardigheid van testimonial video's te onderzoeken. En dat werd ook nog bekroond. Ja, dat klopt. Testimonial video's? Een testimonial video is eigenlijk het aanprijzen van een product of service of persoon. Dus het is een beetje een digitaal visitekaartje eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, een video waarin een klant bijvoorbeeld uitlegt, of iemand die hier bijvoorbeeld in de studio is geweest en die zegt van, oh, daar bij de late avond, daar moet je zijn, dat is fantastisch. Zo'n video eigenlijk om iemand te overtuigen. En ja, soms zijn die video's heel oprecht en zijn dat daadwerkelijk klanten, maar soms worden daar ook acteurs bijvoorbeeld voor ingehuurd en is dat toch net een beetje, eigenlijk een beetje nep. Daar ben je niet zo voor? Ik wil niet per se zeggen dat ik daar voor of tegen ben. Maar ik denk zeker dat het dus interessant is om te onderzoeken waar precies de geloofwaardigheid wel en niet vandaan komt. En hoe je dat eventueel zou kunnen faken. Maar je hebt nu een eigen productiebedrijf? Klopt. Met mensen die allemaal voor je werken? Of doe je dat allemaal alleen? Nee, ik doe het op dit moment allemaal alleen als ZZP'er. Ja. Ja, ja. Maar als je acteurs nodig hebt, dan huur je die wel in? Ja, absoluut. Ja, ik sta niet zelf voor de camera. Nee. En wat voor video's moeten we dan aan denken? Zijn dat video's die we ook bijvoorbeeld bij de sterreclame zien? Op dit moment niet direct televisiereclame. Ik doe eigenlijk een hele hoop verschillende dingen. Op dit moment zijn het voornamelijk marketingvideo's voor bedrijven of bijvoorbeeld kleine journalistische stukken. Wat videoportretjes van mensen. Maar ik sta zelf als freelancer, ben ik ook producent op grotere producties. Bijvoorbeeld nu bij de AvroTros ben ik aan de slag. Okay. Dus dat is heel uiteenlopend van kleine video's die ik volledig zelf produceer. Tot regies over online televisieshows. Tot producent op sommige televisieshows. Dus ja, van alles en nog wat. De bedrijven en de organisaties weten je wel te vinden. Blijkbaar. Gelukkig wel. Ja, dat gaat tot nu toe eigenlijk heel goed. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik denk dat je een beetje zelf uit je comfortzone moet stappen om je een beetje te onderscheiden van de rest. En dan gaat het al wel vrij rap. Die comfortzone uitstappen, dat zit er ook wel een beetje in. Want als je zo naar Australië vertrekt en ook naar Amerika, dan denk ik, nou, dan ben je niet iemand die graag in Amsterdam rondloopt en niet verder kijkt, om zo maar te noemen. Ja, nee, dat is op zich inderdaad wel zo. Als mensen wat meer willen weten over jouw bedrijf of over hoe je werkt, moeten de sociale media? Sociale media werkt altijd. Ja. Ik ben praktisch overal te vinden, gewoon onder Esme Bos. Zo simpel als dat het klinkt. En voor meer informatie kunnen ze ook altijd naar esme-bos.com. Dan kom je op de website. Ja. En daar kan je ook verder kijken wat er nog meer is. Want ik denk dat je Instagram en al die andere sociale media ook wel... Ja, die heb ik zeker. Zakelijk voor mijn bedrijf en mijn videoproducties kom je dan al snel op LinkedIn terecht. Maar op mijn website kun je ook vinden inderdaad de projecten die ik heb afgerond, die ik eerder heb gedaan, mijn werkwijze en hoe je in contact kan komen. Esme Bos, eigenaar van Esme Bos Video Productions. Dank voor het gesprek. Heel erg graag gedaan. En succes met wat je allemaal doet. Wees stil en blijf nog even in dit warme witte bed. Luisteren naar het eerste leven. Nog is de nacht niet weggedreven, onze dromen op de tocht gezet. Nu wordt de kamer licht en kouder. De slaap was ons alweer te kort. En jouw gezicht lijkt plotseling ouder.

never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. And if you tell me you love me, it could lead the way to your heart through the mirrors of silence. You love me. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. Could lead the way to your heart through the mirrors of silence. You love me. Oh, you love me. Just tell me you love me van John Ford Cody. Je luistert naar De Late Avond op de donderdagavond. Tom Richters komt uit Delft en is ingenieur en jurist. En hij heeft een bundel met gedichten geschreven, getiteld Poëzie voor Beta's. Herman de Bruin praat met hem. Welkom meneer Richters. Dank u wel. Leuk dat u er bent. Ik vind het wel leuk om hier te zijn. Een boek geschreven, een gedichtenbundel geschreven. Maar het is een heel andere tak van sporten dan u gewend was. Het is niet mijn beroep als u dat bedoelt. Maar nee. Ik heb altijd wel veel geschreven ook. Gedichten en liederen geschreven voor bruiloften, feesten. Okay. Niet commercieel, maar waar ik dan zelf ook een van de gasten was. Ja, ja, ja. Maar dan met een groep zo'n lied werd gezongen. Dus in die zin hebt u wel wat ervaring opgedaan. Ja, die ja, tijd. Maar ja, dan een hele dichtbundel maken voor beta's. Mogen alfa's het niet lezen, zat ik te denken? Jazeker, die mogen het ook lezen. Maar de titel is een beetje een tegenspraak in zichzelf, lijkt het wel. De bedoeling is dat het prikkelend is. Titel dat het uitnodigt om op te pakken en te lezen. Ja, want waarom beta's? Poëzie is taal. De taal hoort bij alfa's. Ja. Maar de onderwerpen van deze gedichten zijn allemaal, hebben allemaal iets met natuurkunde of wiskunde of medicijnen of exacte wetenschappen milieukunde, eigenlijk. Milieukunde te maken. Ja. Ja, en dat betekent dat met een omweg kunnen beta's daar ook van genieten. Ook zonder omweg. Het is, ja. Ik denk dat gedichten op zichzelf wel mooi zijn, maar het is ook de onderwerpen die ze behandelen, kunnen mensen aanspreken. Nou, is een dichtbundel maken van, moet even kijken hoeveel bladzijden, ongeveer 116, 120. Iets anders dan een gedichtje maken voor de Sinterklaasavond. Ja, dat dus klopt. Hoe lang ja. bent u ermee bezig geweest? Ja, het hele project heeft 3 jaar geduurd. En dat is inclusief de website en de tekeningen. En, het is de eerste keer dat ik een boek uitgegeven heb, dus dat was ook een hele klus. Ja, ja, ja. Maar al met al niet fulltime natuurlijk, maar al met al heeft het 3 jaar geduurd. Ja, je bent er niet dag en nacht mee bezig, maar toch wel af en toe dan pak je het weer en dan leg je het weer een tijdje weg. En dan, een nadeel daarvan is dat je heel vaak dingen gaat herschrijven. Dat je dus dingen die je dan die al 3 jaar daar liggen, zou ik maar zeggen. Dat kan nog beter of veranderen. Ja. Maar dat is het lot van schrijvers. Veel weggooien hoort bij schrijverschap, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik heb meer dan 100 gedichten geschreven en ongeveer de helft van is in het boek terechtgekomen. Ja, en nog een aantal die niet af zijn, zeg maar. Die die liggen voor het volgende boek klaar. Ja, of die komen nooit af. Het gedicht moet ook iets vertellen. Er wordt een onderwerp behandeld. En als dat niet uit de verf komt, dan kan ik dat niet gebruiken. En dan, dan bent u ook heel kritisch op. Ja. Ja, ja. Nou hebben we het over gedichten. Ik heb u gevraagd om één gedicht eruit te halen en het als voorbeeld voor te lezen. Hebt u dat bij de hand nu? Ja, ik heb het boek bij me. Ja. Dan neem ik meteen het openingsgedicht. Het heet De Wet van Buys-Ballot. Mm-hmm. Dat is een wet van uit de weerkunde die bepaalt welke kant de wind opwaait. De Wet van Buys-Ballot. Als je fietst met tegenwind, met vlage wind in je gezicht, En als een lager drukgebied zich aan je linkerhand bevindt en aan je rechterzijde ligt weer juist een hoger drukgebied, dan zegt de wet van Buisbalot, gewis dat het zo wezen mot, dat jij nu op het zuidelijke halfrond aan het fietsen bent. Want Buisbalot heeft onderkend en heel nauwkeurig vastgelegd dat niet de wind van hoge druk gelijk naar lage druk toe waait, de wind buigt af en gaat nooit recht, zolang de aarde rondjes draait. Ja, het is een hele, heel weerkundige uitleg eigenlijk. Ja. Het leuke is dat op de andere bladzij daar nog een keer door tekeningen uitgelegd wordt hoe het precies zit voor mensen die de wet van Buisbalot misschien niet zo goed kennen en ook niet precies weten hoe het nou zit. Ja. En dat is bij elk gedicht zo. Ja, dat klopt, ja. Er staat ook een cursiefje, noem ik dat. Een toelichting of een kritische beschouwing over het gedicht. Want dat is uw wetenschappelijke kant, denk ik. Ja, ook de behoefte om dingen uit te leggen. Ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Ja. Aan de andere kant zeg je, ja, gedichten moet je lezen, die moet je niet uitleggen. Nee, ik leg het gedicht zelf niet uit. Nee, dat klopt. Nee, maar het gaat over het onderwerp van het gedicht. Precies. Daar staat iets over. Er is ook een website, die heet gewoon poëzievoorbeta's.nl. Mm-hmm. En daar staat een veel uitgebreidere uitleg over ieder gedicht. Dus 48 pagina's. Nog op de website nog meer uitleg over het gedicht, dus wat er allemaal mee staat. Poëzie voor Bertha's van Tom Richters in de boekhandel verkrijgbaar? Ja, is in de boekhandel en online. Ja, want als je naar die website gaat die u noemde, dan kom je het ook tegen, denk ik. Kan je het daar ook bestellen? Nee, nee. Hoe dat niet? Het wordt alleen maar in de boekhandel verkocht. Oké. Okay. En bij bol.com en dat soort bedrijven. Ja, maar als je naar de gewone... Je moet nu volgens de deskundigen adviezen naar de gewone boekhandel toe, omdat die het moeilijk heeft. Ja, dat is ook mijn dus idee. Je eigen boekhandel om de hoek, die is het beste om daar het boek te doen. Maar wil je het bestellen, kan het ook via online. Dus iedere boekhandel daar is verkrijgbaar, ja. Poëzie voor beta's, maar ook voor alfa's. Dat heb nu in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek, Tom Richters. En als er een volgend boek aan komt, dan horen we het graag van u. Dat is goed, dank u wel voor het gesprek. Wait for an end. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Nieuwe album van Nick Cave. Het album heet Carnage. Hij deed het samen met Warren Ellis. We hoorden Albuquerque. En daarvoor Tom Petty en Only a Broken Heart. En dat was De Late Avond van donderdag 4 maart. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap vanavond. Het laatste woord is aan Anouk. Fijne nacht. Hey Michelle, how's life? Are you okay? So in love, hoping that they all could see.